And this is how Solomon responded to the Lord. En zo reageerde Salomo naar de Heer toe. Then Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of all the assembly of Israel and spread out his hands. For Solomon had made a bronze platform, 5 cubits long, 5 cubits wide, and 3 cubits high, and had set it in the midst of the court. And he stood on it, knelt down on his knees before all the assembly of Israel, and spread out his hands toward heaven. Okay, vers 12. Toen ging hij, Salomo, voor het altaar des Heren staan, ten aanschouwen van de gehele gemeente van Israël, en breide zijn handen uit. Want Salomo had een koperen gestoelte gemaakt en dat midden in de voorhof gezet. 5 el lang, 5 el breed, 3 el hoog. En hij ging daarop staan, knielde ten aanschouwen van de gehele gemeente van Israël en breide zijn handen uit naar de hemel. So there Solomon spread out his hands. En Salomo die spreide zijn, hij hief zijn handen op naar de hemel. But he also kneeled down. Maar hij knielde ook neer. And that is an act of worship. En dat is een daad van aanbidding. I think it's a pity that Pentecostals and charismatics do so little kneeling. Het is jammer dat Pinkstermensen en charismatische mensen zo weinig knielen. When I was growing up in the Anglican church, toen ik opgroeide in de Anglicaanse kerk, there were certain times we all knelt. Dan waren er bepaalde momenten dat we allemaal knielden. Now I didn't really understand the meaning of it then. Ik begreep de betekenis daarvan toen niet. But I love to kneel before the Lord. Maar ik vind het heerlijk om te mogen knielen voor de Heer. Ruth and I attend an Anglican church in Jerusalem. Ruth en ik gaan in Jeruzalem naar een Anglicaanse kerk. A very charismatic Anglican church. Een hele charismatische Anglicaanse kerk. And every Sunday morning we take the communion. En elke zondag hebben we daar avondmaal. That's another thing I like. Daar hou ik ook zo van. Having communion regularly. Heel regelmatig avondmaal te mogen hebben. Sometimes the Pentecostals and the charismatics have missed out on that. En soms zijn er de Pinkstermensen, de charismatische mensen die daar wat in tekort schieten. So they have two ways you can take the communion. En ze hebben twee manieren waarop je het avondmaal kunt nemen. There's a man that stands there and you can walk up to him. Er is iemand die daar klaar staat en daar kun je naartoe lopen. But there's also right at the end what they call the altar rail. Maar er is ook in het eind, dat noemen ze ja, een soort hekje bij het altaar. And there you go and kneel down at the rail. En daar kun je neerknielen bij het hekje. And Ruth and I always get in that line. En Ruth en ik gaan altijd naar die kant toe. There is a great satisfaction to me in kneeling down as I receive the communion. In mij is daar een heel tevreden gevoel als ik neerkniel en dan het avondmaal ontvang. All right, we're going on. We notice that Paul also did that. Paulus deed dat ook, dat zien we. In Ephesians 3. In Efeze hoofdstuk 3. And verse 14. En vers 14. He said, "For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ." Efeze 3 vers 14. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. That was obviously something he did in private when he dat was praying. Dat is duidelijk iets wat hij in zijn privé-tijd deed. All right. So we've seen about the bowing down of the knees. We zien daar ook de knieën buigen. If you turn to Isaiah 45. Als je met me meegaat naar Jesaja 45. And verse 23. En vers 23. You find that the day is coming when the whole universe is going to bend its knee. Dan ziet u dat de dag gaat komen dat de hele schepping de knie zal buigen. God says, "I have sworn by myself, the word has gone out of my mouth in righteousness and shall not return. That to me every knee shall bow, every tongue shall take an oath." Dan zegt het in Jesaja 45 vers 23, want ik heb gezworen bij mijzelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen, dat voor mij elke knie zich zal buigen en dat mij elke tong zal zweren. And if you turn to Philippians chapter 2 and verse 10. En als je dan Filippenzen 2 vers 10 opzoekt. You'll discover that every knee will bow at the name of Jesus. Dan zult u zien dat elke knie zich zal buigen voor de naam van Jezus. We just read that one verse. Wij lezen dat ene vers daar. That at the name of Jesus every knee should bow. Of those in heaven, of those on earth, and of those under the earth. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen... die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Every knee in the universe is going to bow at the name of Jesus. Elke knie in de hele schepping zal zich buigen voor de naam van Jezus. I understand that includes Satan and his angels. Ik denk ook dat het betekent Satan en zijn engelen. One day they are going to have to bow the knee. De dag gaat komen, zij zullen de knie moeten buigen. And if you really want to trouble the devil, just remind him of that. En als je de duivel werkelijk wilt lastigvallen, moet je hem daaraan in herinnering brengen. I met a young person, a young man, with a t-shirt a little while ago. Ik heb even net iemand, een jonge man gezien, die had een t-shirt aan. And I'm a t-shirt reader. En ik lees altijd wat er op de t-shirt staat. I don't wear them, but ik always look at what people have on their t-shirt. Maar ik kijk wel wat erop staat. And this young man was walking towards me. En deze jonge man kwam naar me toe lopen. And on the front of the t-shirt he had these words. En voor op het t-shirt stonden deze woorden. If the devil troubles you about your past. Als de duivel je lastig valt over je verleden. And then as he went past I saw the back. En toen hij verder liep zag ik ook wat er achterop stond. It said then remind him about his future. Dan praat met hem over zijn toekomst. Amen. Amen. Now we've dealt with the head, the arms and the hands, the legs and the knees. We've got to come to the whole body. We hebben gesproken over het hoofd, de handen, de knieën, het hele lichaam. And this is the ultimate act of worship. En dat is de uiteindelijke daad van aanbidding. Let's look at Genesis chapter 17. We gaan eens kijken naar Genesis hoofdstuk 17. This describes how the Lord appeared to Abraham. En dit beschrijft ons hoe de Heer verscheen aan Abraham. Actually, he appeared to Abram and changed his name to Abraham. Hij verscheen aan Abraham, maar veranderde zijn naam in Abraham. And it says in verse 3. En dan zegt het in vers 3. When the Lord appeared to him. En toen de Heer aan hem verscheen. Abraham fell on his face. And God talked with him. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht en God sprak met hem. And then in the same chapter. En dan in hetzelfde hoofdstuk. Vers 17. Then Abraham fell on his face. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht. So that was his final acknowledgement of the presence of God. Dat was zijn grootste erkenning van de tegenwoordigheid van de Heer. To be flat on his face before God. Om met zijn gezicht naar de grond toe, zo op de grond te liggen voor het aangezicht van de Heer. I think by that we acknowledge our total dependence upon God. En daardoor belijden wij en erkennen wij onze totale afhankelijkheid van de Heer. And when Ruth and I are about to go out on a preaching journey. En als Ruth en ik op het punt staan om op reis te gaan voor zo'n tour. As we prepare ourselves. En we maken ons daarvoor klaar. Usually we will end up on our faces before the Lord. En dan is het gebruikelijk dat we een moment doorbrengen met onze aangezichten op de grond. And by that action I am saying to God. En door deze daad zeg ik tegen God. God, I am totally dependent upon you. God, ik ben helemaal afhankelijk van u. I have nothing to offer people except what you give through me. Ik heb niets aan te bieden aan de mensen, tenzij alleen datgene wat u mij geeft. And I feel wonderfully secure. En ik viel daar heel, op een wonderlijke wijze, heel veilig. After all, when you're flat on your face on the floor, you can't go any lower. En het is zo, als je plat op de grond ligt, je kunt niet lager gaan. I'd like to quote to you what Bunyan said, but it's too difficult because of the language. So. Ik zou graag aan u willen vertellen wat Bunyan gezegd heeft, maar misschien te moeilijk voor de taal. Well, I will say it, after all. Ik ga het proberen. He that is down need fear no fall. Hij die plat op de grond ligt, hoeft niet bang te zijn dat hij valt. He that is low, no pride. Hij die laag is, hoeft niet bang te zijn voor hoogmoed. He that is humble ever shall have God to be his guide. Hij die nederig is, zal altijd God als zijn gids hebben. And so when you're down on your face, that's what you're saying. En als je dus met je aangezicht op de grond ligt, dat is wat je zegt. Lord, I can't fall any lower. Heer, ik kan niet lager vallen. And I'm trusting you to guide me. En ik vertrouw u dat u mij zult leiden. Actually, going down on your face is an act of self-humbling. Met je aangezicht op de grond te liggen is een daad van zelfvernedering. Actually, humility is not a feeling. Nederigheid is niet een gevoel. A lot of people try to feel humble. Heel veel mensen die proberen zich nederig te voelen. But that isn't the way it works. Maar zo werkt het niet. God says, humble yourself. God zegt, verneder jezelf. Come down on your face before me. Ga met je gezicht op de grond naar voor mij liggen. You find that the action helps you to express what you want to say from your heart. Die daad helpt je om uitdrukking te geven aan datgene wat in je hart is. Actually, there are very few of the great men of God in the Bible who did not find themselves on their face before God. Er zijn weinige van de grote mannen in de Bijbel waarvan je niet leest dat ze met een aangezicht op de grond lagen voor het aangezicht van de Heer. We look also at Joshua. We gaan kijken ook bij Jozua. When he was outside Jericho. Toen hij buiten Jericho was. In chapter 5, verses 13 and through 15. In hoofdstuk 5 en dan versen 13 tot 15. And he was considering how he was going to take the city of Jericho. En hij overwoog hoe hij toch de stad Jericho zou kunnen innemen. And he saw a man there. En hij zag daar een man. And he went up to him and said, "Are you for us or for our enemy?" En hij ging naar die man toe en zei, "Bent u voor ons of bent u voor onze vijanden?" It was the Lord. Maar het was de Heer. He said, "No." Hij zei, "Nee." "I'm not for the enemy." Ik ben niet voor de vijand. "And I'm not for you." Ik ben ook niet voor jou. It's important to understand that. Dat is heel belangrijk dat te begrijpen. We have to be for the Lord. Wij moeten voor de Heer zijn. It's not his part to be for us. Het is niet hij die voor ons is. When Joshua heard that. En toen Jozua dat hoorde. This is how he responded. En dit was zijn reactie. Verse 14, the second half. Vers 14, het tweede gedeelte. And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, "What does my Lord say to his servant?" Ik ga het meer letterlijk voorlezen. Toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, aanbad en zeide tot hem, "Wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen?" See, when you're down on your face, you can hear what the Lord says. Als je zo op de grond ligt, je ter aarde geworpen, dan kun je horen wat God zegt. But the Lord wanted something more from him. Maar God wilde wat meer van hem. In verse 15. In vers 15. Then the commander of the Lord's army said to Joshua, "Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy." And Joshua did so. En de vorst van het Heer des Heeren zeide tot Joshua, "Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig." En Joshua deed dit. That also is an act of worship. Dat is ook een daad van aanbidding. Taking your shoes off. Je schoenen af te doen. Have you ever done that? Heb je dat ooit wel eens gedaan? I've been in a meeting where everybody automatically took their shoes off. Ik ben er wel eens in een samenkomst geweest waar eigenlijk iedereen tegelijkertijd de schoenen uitdeed. Acknowledging the presence of God. En ze erkenden de tegenwoordigheid van God. Now, let's turn to 1 Chronicles chapter 29. We gaan naar 1 Kronieken hoofdstuk 29. And verse 20. En vers 20. David had given his instructions to Solomon and the leaders of Israel for building the temple of the Lord. David had zijn instructies gegeven aan Salomo en de leiders om de tempel van de Heer te bouwen. And in verse 20, this is how it came to a conclusion. In 1 Kronieken 29 vers 13, en dit is de conclusie. Then David said to all the assembly, "Now bless the Lord your God, and don't tell me praise." En daarom zeide David tot de gehele gemeente, letterlijk, zegen nu de Heere. You see, the word for to bless in Hebrew is taken from the word for the knee. En het woord zegenen in het Hebreeuws wordt genomen van het woord voor de knie. De knie. In other words, you bless when you bend your knees. Je zegent wanneer je de knieën buigt. When you come under the blessing of God. Dan kom je onder de zegen van God. So what happened then? En wat gebeurde er toen? The second part of verse 20. Het tweede gedeelte van vers 20. So all the assembly blessed the Lord God of their fathers and bowed their heads and prostrated themselves before the Lord and the king. Toen zegende de gehele gemeente de Heere, de God hunne vaderen, knielde, bogen het hoofd neer voor de Heere en voor de koning. So that was total worship. Dat was totale aanbidding. They bowed their heads. Zij bogen de hoofden. They kneeled down. Zij knielden neer. And they prostrated themselves before the Lord. En zij wierpen zichzelf voor het aangezicht van de Heere. That is worship. Dat is aanbidding. Now, there's one other kind of worship which I understand some of you have been learning. Is nog een daad van aanbidding en ik begrijp dat sommigen van u dat geleerd hebben. And it's described in 2 Samuel. En het wordt ons beschreven in 2 Samuel. Chapter 6. Hoofdstuk 6. Verses 20 through 23. En vers 20 tot 23. Am I there? Yes. Oh, wait a minute. Verses 12 through 14 to start with. 2 Samuel 6 en dan vers 12 tot 14. This describes how David brought the Ark of God back to Jerusalem. En het beschrijft ons hoe David de Ark van God terugbracht naar Jeruzalem. And it says in verse 13. En het zegt in vers 13. So it was when those bearing the ark of the Lord had gone 6 paces that he sacrificed oxen and fatted sheep. 2 Samuel 6 vers 13. Nadat de dragers van de ark des Heren 6 schreden voortgegaan waren, offerde hij een rund en een gemest kalf. And then it follows with this. En dan staat het volgende zegt dit. David danced before the Lord with all his might. En David danste uit alle macht voor het aangezicht des Heren. I would say in a way that's total worship. En ik zou zeggen in een bepaald opzicht dat is totale aanbidding. And it says David did it with all his might. En het zegt dat David deed het met alle macht. And David was a mighty man of war. En David was een machtige krijgsheld. So that was something very powerful. Dus dat is iets heel krachtigs geweest. The whole body of David was involved in that act of worship. Het hele lichaam van David was betrokken in die daad van aanbidding. Now, I want to say, this is not a performance. En ik zou willen zeggen, dit is niet zomaar iets dat je doet voor vermaak. It's not something you can plan and organize on the stage. Dit is ook iets niet waarvoor je kunt plannen en kunt organiseren op het podium. That's all right, it's good enough to do that. Dat is goed om dat te doen. But we're talking about something different. Maar we spreken hier over iets anders. A spontaneous release of dancing. Een spontane uitbarsting van dansen. I remember years ago I was in a church in Chicago. Ik herinner mij jaren geleden in een gemeente in Chicago. Where I was one of the ministers. En ik was een van de predikers. And there was an English brother there who was a friend of mine. En er was een Engelse broeder, een vriend van mij. And he had a tambourine. En hij had een tambourine. And he began to dance. En hij begon te dansen. And I watched him. En ik keek naar hem. And I said to myself, well, if he can do it, I can do it. En ik dacht bij mezelf, als hij het kan doen, kan ik het ook doen. So when he finished, I got up and started to dance. En toen hij klaar was, stond ik op en begon ik te dansen. And the more I danced, the better I felt. En hoe meer ik danste, hoe beter ik mij voelde. And my first wife was sitting in the front row. En mijn eerste vrouw zat er op de voorste rij. And she was getting a little embarrassed. En zij schaamde zich een beetje. Because my shirt was coming out from my trousers. Want mijn overhemd kwam uit mijn broek. But I danced so long. Maar ik heb zo lang gedanst. That somebody had time to go away and get a camera and come back and photograph. Dat iemand tijd had om weg te gaan en camera te halen, terug te komen en een foto te maken. So you say, well, what did that do for you? En je zegt, wat deed dat nou voor je? I think it did one thing. Het deed één ding. It set me free from the fear of man. Het zette mij vrij van de vrezen voor mensen. I thought I don't care what people think. En ik dacht bij mezelf, het kan me niet schelen wat mensen denken. I'm not doing it for people. Ik doe het niet voor mensen. I'm doing it for God. Ik doe het voor God. Amen. Amen. All right. Now, unfortunately, David had a wife who criticized him. Jammer genoeg had David een vrouw die hem bekritiseerde. Her name was Michal. Haar naam was Michal. And when David returned from bringing the ark in, en toen David terugkwam van het wegbrengen van de ark, his wife was there to tell him she didn't approve. En toen stond zijn vrouw om op te wachten die zei dat ze het er niet mee eens was. It says in 2 Samuel 6 verse 20. Dan zegt het in 2 Samuel 6 vers 20. Then David returned to bless his household. Toen David terugkeerde om zijn gezin te zegenen. He was just full of joy. He wanted to bless everything. Hij was vol van vreugde en hij wilde alles maar zegenen. But his wife didn't receive the blessing. Maar zijn vrouw ontving die zegen niet. And Michal, the daughter of Saul, came out to meet David. En Michal, de dochter van Saul, kwam David tegemoet. And said, "How glorious was the king of Israel today, uncovering himself today in the eyes of the maids of his servants, as one of the base fellows shamelessly uncovers himself." En toen zei ze, wat een eer heeft de koning van Israël zich thans verworven, dat hij zich heden ontbloot heeft ten aanschouwde van de slavinnen, zijn dienaren, zoals een lichtzinnig man zich schaamteloos ontbloot. So David's behavior didn't fit in with Michal's idea of religious dignity. En het gedrag van David paste niet in de religieuze opvattingen van Michal zijn vrouw. And David responded, he said, I wasn't doing it for the people that were watching. En David's reactie is, ik deed het niet voor de mensen die naar me keken. I was doing it before the Lord. Ik deed het voor het aangezicht des Heren. So he said in verse 21, it was before the Lord who chose me instead of your father and all his house to appoint me ruler over the people of the Lord of Israel, over Israel. Therefore will I play music before him. Vers 21, maar David zeide tot Michal, voor het aangezicht des Heren die mij verkoren heeft boven uw vader en boven heel zijn huis, om mij aan te stellen tot een vorst over het volk des Heren over Israël. Voor het aangezicht des Heren heb ik gedanst. And then he goes on verse 22, I will be even more undignified than this. En dan zegt hij in vers 22, ja, ik zal mij nog geringer gedragen dan ik deed. And will be humble in my own sight. Ik zal onaanzienlijk zijn in eigen ogen. See how he humbled himself by his dancing. Door te dansen vernederde hij zichzelf. It wasn't a display to impress people. Het was helemaal geen daad om mensen daarmee onder de indruk te brengen. It was the expression of his joy to the Lord. Het was een uitdrukking van zijn vreugde voor de Heer. And he was willing to lose his dignity. En hij was bereid om zijn eer daarvoor te verliezen. That wasn't important to him. Dat was niet belangrijk voor hem. Years ago I read the journals of John Wesley. Jaren geleden heb ik de verhalen en de verslagen van John Wesley gelezen. The founder of the Methodist movement. De oprichter van de Methodistenbeweging. And at a certain point in his ministry. En op een bepaald moment in zijn bediening. And he was a minister of the Anglican Church. En hij was een prediker, een voorganger van de Anglicaanse kerk. He started to go out in the open air. Ging hij in de open lucht. And preached to the people who worked in the mills and the mines. En hij begon te prediken tot de mensen die werkten in de grote molens en in de mijnen. And they would gather by thousands to hear him. En ze kwamen met duizenden bij elkaar om naar hem te luisteren. And somebody said to him, but that wasn't very dignified. En iemand zei tot hem, dat was toch niet eerbiedig. You're a minister of the church. You shouldn't do that. U bent een dienaar van de kerk. Dat behoort u niet te doen. And John Wesley gave them the same answer that David gave. En John Wesley gaf hetzelfde antwoord als David gaf. I will be even more undignified than this. Ik zal nog geringer gedragen, nog onaanzienlijker zijn. And will be humble in my own sight. En vernederd zijn in mijn eigen ogen. And you know what the Bible says? En weet je wat de Bijbel zegt? Everyone who humbles himself will be exalted. Hij die zich vernedert voor het aangezicht van de Here zal verhoogd worden. But unfortunately, Michal missed the blessing. Maar jammer genoeg, Michal miste de zegen. David came there desiring to bless his whole household. David kwam thuis met het verlangen om zijn hele gezin te zegenen. But Michal had a critical spirit. Maar Michal had een kritische geest. She rejected the blessing. Zij verwierp die zegen. And it says that the last verse of that chapter. En het zegt in het laatste vers van het hoofdstuk. Therefore Michal, the daughter of Saul, had no children to the day of her death. Michal, nu de dochter van Saul, bleef kinderloos tot de dag van haar dood toe. Criticism made her barren. Kritiek maakte haar vruchteloos. And it can happen in the church. En het kan ook gebeuren in de gemeente. You are right to exercise discernment. Het is juist om te onderscheiden. But there's a difference between discernment and criticism. Maar er is een verschil tussen onderscheiden en kritiek. And if God manifests himself in your presence. En als God zich openbaart in jouw tegenwoordigheid. And you become critical. En u wordt kritisch. And you say that isn't the way I think it ought to be done. En u zegt ik denk niet dat het zo hoort te zijn. That isn't the way they do it in my church. Zo doen ze het niet in mijn gemeente. Well, let me tell you something. Laat mij u iets zeggen. We're not in your church. We zijn niet in uw gemeente. But if you become critical. Maar als u kritisch wordt. It may happen that you'll become spiritually barren. Zou kunnen gebeuren dat u geestelijk vruchteloos blijft. That's God's judgment on a critical spirit. Gods oordeel op een kritische geest. No, I just have one more thing to say. Nog één ding dat ik graag wil zeggen. And that is, why does it have to be in the body? Waarom moet het zijn met het lichaam? A lot of people think it's not spiritual to exercise the body. Heel veel mensen denken het is niet geestelijk om iets met je lichaam te doen. It's just, you open your mouth. Je opent je mond. And you say some words. En je zegt wat woorden. But you don't move your body. Maar je hoeft je lichaam niet te bewegen. Actually, that's the general accepted picture of church in Europe. In Europa is dat het algemene geaccepteerde beeld van de kerk. If I'm wrong, you can correct me. Als ik het verkeerd heb, corrigeer me dan. But generally speaking, people walk into church. Maar in het algemeen gesproken, mensen lopen de kerk binnen. Stand up. Staan op. Sit down. Gaan zitten. Stand up. Staan op. Sit down. Gaan zitten. Stand up. Staan op. Sit down. Gaan zitten. Stand up and walk out. Staan op en lopen er weer uit. That's all they've done with their bodies. Dat is alles wat ze met hun lichaam gedaan hebben. It isn't worship. Maar dat is geen aanbidding. It may be very religious. Het is heel religieus. But it isn't worship. Maar het is geen aanbidding. So why does God want the body involved? Waarom wil God dat het lichaam erbij betrokken is? I'll give you my answer. Ik ga je mijn antwoord geven. It may not be the same answer that you would give. Misschien niet hetzelfde antwoord wat u zou geven. But I'll read the first verse of Psalm 103. Maar ik ga het eerste vers lezen van Psalm 103. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Zegen de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. So David was talking to his own soul. David sprak zijn eigen ziel toe. What part of David was talking to his soul? Welk deel van David sprak tot zijn ziel? I believe it was his spirit. Ik geloof dat het zijn geest was. And his spirit was responding to God. En zijn geest reageerde naar God toe. But his body was not active. Maar zijn lichaam was nog niet actief. And the spirit can only move the body through the soul. Maar de geest kan alleen maar het lichaam bewegen door middel van de ziel. So David's spirit spoke to his soul. Dus David's geest sprak tot zijn ziel. And said, "Come on, do something." Hij zei, kom nou, doe toch wat. Bless the Lord. Ga de Heer zegenen. Use your lips. Ga je lippen gebruiken. So I believe that's how it is, you see. En zo is het, geloof ik. The highest part of our nature is the spirit. Het grootste deel van ons wezen is onze geest. That is the part that can relate directly to God. Dat is het deel van ons dat een directe relatie met God kan Paul hebben. Paul says, he who is joined to the Lord is one spirit. En Paulus zegt, hij die één is met de Heer is één geest met hem. Not one soul. Niet één ziel. But one spirit. Maar één geest. It's the spirit that relates directly to the Lord. Het is de geest die direct een relatie heeft met God. But the spirit is shut up in a body. Maar de geest die is opgesloten in een lichaam. And when the spirit wants the body to do something. En als de geest wil dat het lichaam iets doet. It has to go through the soul. Dan moet het doorgaan door de ziel. So David's spirit said to his soul, "Come on, bless the Lord." Dus David's geest zegt tot zijn ziel. Kom, zegen toch de Heer. Use your tongue and your lips. Gebruik je tong en je lippen. Don't just sit there. Zit daar niet alleen maar. Do something. Doe iets. Amen. I think of one of my grandsons when he was about 4 years old. Ik denk aan een van mijn kleinzoons toen hij 4 jaar oud was. And he was at our home and we had a swimming pool. Hij was bij ons thuis en we hadden een zwembad. And he fell into the swimming pool. En hij viel in het zwembad. So somebody fished him out. En iemand die pakte hem eruit. And he stood there dripping wet. En hij stond daar druipend nat. And looked at all of us adults. En hij keek naar al onze volwassenen. And he said, "Do something, somebody." En hij zei, iemand doe toch wat. And I thought that so many times. En ik heb daar zo vaak aan gedacht. Do something, somebody. Iemand doe toch wat. Now let me just close with a little personal testimony. Laat mij sluiten met een klein persoonlijk getuigenis. I think you're wonderful to sit so still. Ik vind u fantastisch dat u zo lang stil zit. And if you want to wriggle around, you can do it in a moment. En als u wat rond wil wriemelen, kunt u dat op een moment doen. But in October last year, I was in a meeting of the International Intercessors in South Africa. Oktober van het afgelopen jaar was ik in een samenkomst van de internationaal voorbidders in Zuid-Afrika. And in one of the meetings we were just sitting there, I think really waiting on the Lord. En in een van deze samenkomsten waren we daar en we waren eigenlijk gewoon aan het wachten op de Heer. And without my making any decision whatever. En zonder dat ik daar een besluit toe genomen had. My whole body started to wriggle. Begon mijn hele lichaam te bewegen. And to move, and my arms went up and they went in all sorts of directions. En mijn armen gingen omhoog en die gingen alle kanten op. And I was embarrassed. En ik schaamde me. I thought, what will the other people think? En ik dacht, wat zullen die andere mensen wel denken? And then I said to myself this. En toen zei ik tegen mezelf dit. Which is more important, what people think or what God wants to do? Wat is meer belangrijk, wat mensen denken of wat God wil doen? So I decided to let go. En toen heb ik besloten, laat het maar gebeuren. And I went through these strange motions for two or three minutes en with my whole body. Twee of drie minuten had ik allerlei vreemde lichaamsbewegingen. And then I relaxed. En toen kwam ik tot ontspanning. And I knew that I'd been set free from an evil spirit. En ik wist en besefte dat ik vrijgezet was van een boze geest. And God showed me what it was. En God toonde me wat het was. A spirit of stiffness. Een geest van stijfheid. And furthermore, he showed me when it had entered. En hij toonde mij ook wanneer het binnengekomen was. I was born in India. Ik werd geboren in India. And the doctor there observed that my legs were not exactly equal. En de dokter daar zag dat mijn benen niet de gelijke lengte hadden. And so he recommended to my parents that I would be put in a splint. En toen heeft hij aangeraden aan mijn ouders om daar een spalk omheen te binden. And I think I was in that splint for 18 months. En ik geloof dat ik vastgebonden was in die spalk voor 18 maanden. And as a result, my body was unusually, unnaturally stiff. En als resultaat ervan was mijn lichaam onnatuurlijk en ongebruikelijk stijf. And God showed me that is when the spirit of stiffness had entered me. En God toonde mij toen is die geest van stijfheid binnengekomen. When I was about 1 year old. Toen ik ongeveer 1 jaar oud was. And I got delivered from it when I was 79 years old. En ik werd ervan bevrijd toen ik 79 was. So that same spirit had been in me for 78 years. Dus diezelfde geest is er 78 jaar geweest. I got saved. I was saved. Ik werd gered. I was baptized in the Holy Spirit. Ik werd gedoopt in de Heilige Geest. I speak in tongues. Ik spreek in tongen. I preach. Ik predik. I pray for the sick. Ik bid voor de zieken. And all that time I had a spirit of stiffness in me. En de hele tijd was er een geest van stijfheid in mijn lichaam. Well, I think that's a little parable. En ik denk dat dat een gelijkenis is. What's happened to the church? Wat gebeurd is aan de gemeente. Somehow the church has come under a spirit of stiffness. Op een of andere manier is de gemeente gekomen onder een geest van stijfheid. And we need to be delivered. En wij moeten daarvan bevrijd worden. Many of you. Velen van u. Need to be delivered. We hebben nodig dat u bevrijd wordt. I'm going to ask the song leader, the worship leader to come up. Ik ga de niet de zangleider, maar de aanbiddingsleider te komen. And we're going to do a little of what we've been talking about. En we gaan een klein beetje van datgene wat we gehoord hebben in praktijk brengen. And when the time comes. En als de tijd komt. And you feel you can't respond the way you want. En u voelt dat u niet kunt reageren zoals u wilt. Call upon the name of the Lord. Roep de naam van de Heer aan. And say, Lord, set me free from this spirit of stiffness. En dan zeg dan, Heer, zet me vrij van die geest van stijfheid. And let your dignity go. En laat uw eergevoel maar gaan. Sometimes you have to choose between dignity and deliverance. Soms moet je het kiezen tussen eergevoel of bevrijding. But if dignity is more important to you than deliverance. Maar als eergevoel meer belangrijker is als bevrijding. You have a basic problem. Dan heeft u een heel fundamenteel probleem. It is pride. Het is hoogmoed. Says the Lord, when the plowman will overtake the reaper, the one who treads grapes, the one who sows seed, the mountains and the hills will drink with wine. The one who treads grapes, the one who sows seed, the mountains and the hills will drink with wine. I will bring back the captives of my people Israel, to fill up the cities and inhabit them. Vineyards and gardens, they will plant and grow. The mountains and the hills will drink with wine. I will bring back the captives of my people Israel, to build up the cities and inhabit them. Vineyards and gardens, they will plant and grow. The mountains and the hills will drink with wine. So

Amen.

radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Moshiyenu Hanifla, you are the hope from one generation to another. El Kadosh Machaseh.